أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. دا سورة النمل دو دعوی وی اول دعوی العالم بكل شيء هو الله عالم الغیب اللہ تعالی دے تاغی سر متعلقہ دو واقعات بینی دل اول واقعہ بیان شلا دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پا غیب بانی نو پوی دا پا نور باندے گمان دنار کڑے ہو مکی راغی تفصیل بیان شو. دوی مواقع دا سلیمان علیہ السلام بیان شلا چی سلیمان علیہ السلام پا غیب بانی نو پوی دا داغی تفصیل مکی بیان شو. دا درے مواقعہ دا واقعہ دا صالح علیہ السلام او دا واقعہ متعلقہ دا دوے میداوی سرا انبیاء علیہ السلام او اولیاء صالحین پہ سلامتیہ کی اللہ تعالیٰ تا محتاج دی پہ نجات کی اللہ تعالیٰ تا محتاج دی نو ہر کله چې دی په خپل محتاج دی نو بل چا ته سلامتی او نجات او بچاو نشي ورکولې. دا دویمه دعوه دا غي سر متعلقه اول واقعه. ولقد ارسلنا الى ثمود يقينا لګلې او مونږه ثمودیانو ته خا او مرور دا غي صالح علی السلام ان عبد الله د دې په عبارت کی تقدیر دی فقال لهم ان عبد الله نویل صالح علیہ الصلوۃ والسلام غیتا چ بندگی خاص کید اللہ تعالی لفارا فاذا هم فریقان یختصمون نو دغه وخت کی دی دوډلی شولی یختصمون چې یګړې کولا دوډلی په دیو کې جوړې شولی. سورۃ الاعراف انځاو یم نمبر آیات کی دغه سیش پګو یم نمبر آیات کی دغه تفصیل شوی دی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي. سورة الأعراف فنزاوية مشفق ويا يمتدي سر وڑاوي نبيرتا خفتا لگي بكي دا غدورة لكما وي يوم استكبرين وچد الله تعالى دا پیغمبر ودى الله تعالى نعراض وكا لئي وقللا او دوين مستضعفين اگر کمزوری مومنان مسلمانان چی پا صالح علیہ السلام من ایمان روڑ نو دغا دوڑا لیوی فیضا هم فریقانی نو پا دغا وقت کی دیو دوڑا لی شلی اختو سیمون چی جگڑے کولا دغا دوڑا لی او جگڑے سوا نو سورة الاعراف فینزاو یایم او شپگاو یایم دغای تفسیر دی. قال یا قوم لما تستعجلون بی سیئتی قبل الحسنہ دیو مطالبه د عذاب وکړه کته ځان ترشتونه پیغمبر وې نو پمنګ باندې د عذاب راشي. نو قال ویل صالح علیه السلام یا قوم قوم زمانی ما تستعجلون بالسیئه ولی پتا دی سره غواړی تاسو عذاب لرا قبل الحسنته مخکې د ایمان راوړلنه. تفسیر جلالین دغه معنا کړی د بالسیئه یعنی بلا عذابی قبل الرحمتی او رحمت نمرات سے شرعی یعنی ایمان ایمان سبب رحمت ایمان سبب در رحمت الہی دے ایمان ہم نہ دے رہا وڑے دا اللہ تعالی عذاب وڑے نہ تو سی ولی کوئی لمن تستعجلون بسیئتی ولی پتا دے سر وڑے عذاب لرا قبل الحسنتی مخکر مہربانی دا اللہ تعالی نا چاہا ایمان را وڑل دی. لولا تستغفرون الله ولي بخنا نغوار ايدي الله تعالى لعلکم ترحمون دیر پار چی تاسو باندې رحم وکړلای شي. مولا علی قرہ تعالی علی ډیر بهترین معنا کړی لولا تستغفرون الله کی ترغیب دے استغفار تو توبہ تا. مولا علی قرہ تعالی علیہ وی لولا تستغفرون الله ولی بخنا نغوړی د الله تعالی نه قبل الحلولها دا عذاب در اتل نمخ کی د الله تعالی نه بخنا ولی نغوړی توبہ ولی نوباسی لعلکم ترحمون دیر پار چی تاسو باندې رحم وکړلای شي بقبولها. تفسیر انوار القرآن دا ذکر کړی لعلکم ترحمون بقبولها استغفار وغوړی توبی وباسی چې الله تعالی د باندې رحم وکړي الله هم دغه استغفار او توبی قبول کړي نو د الله تعالی د عذاب نه بچی. حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لزم الاستغفار جعل الله لك جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. سوک چیزان من استغفار وی لازم کی اللہ تعالی بے غمنا پریشانی ختم کی اللہ تعالی بے روزی زیادت کی دتا و پتم نہ لگی چیز ما تدا روزی رقم طرف نہ ملاوی گی. نن سبا مسلمانان ولی پریشان دی روزی پسی ولی کڑی گی دا رزق درکی ولی نلگی زکا دا استغفار نوی استغفار چی سوم رضیات وی اللہ تعالی بے پریشانی غمونا تکالیب پہ اللہ تعالی ختم کی ورزقہو من حیث لا احتسب. امام ابن ماجہ دا غروایت ذکر کردے امام بحق رحمت اللہ علیہ دا غروایت ذکر کردے نیو دا استغفار پیدہ پا دنیا کی دادا اللہ وری پریشانی و غمونا ختم کی عذابونا بختم شی نیستی قحطونا دا بختم شی او دوی مفیدی بیا پا آخرت کی دا. حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی توبا لمن وجدا فی صحیفته استغفارا کثیرا دا حق مومن مسلمان دا پارا دیر خوشحالی دا توبا دا غر پارا خوشحالی دا چې څوک د قیامت په ورځ باندې په خپل عمل نامه کې ډیر استغفار عمومي د بډې عزت خوشاله توبه دا ونه هم د په جنت کې تر جنت نعمتونه دي ته جنت خوشالیاں دي. امام ابن ماجه دا حدیث ذکر کړه لولا تستغفرون الله ولی بخرن غوړی دا الله تعالی نه مخکې دا عذاب دراتلنه لعلکم ترحمون دې لپاره چې تاسو باندې رحم وکړلی شي دا توبی او دا استغفار پا قبل اولو سرا. نو قالو اوی قوم دا صالح علیہ صلات و سلام قالو طیرنا بکا دوی سپیر حالت راغل دی پا مونگ مانی بکا استا پا وجبانی او بی من معاکا او پا وجد حقا چا چیستا سا مل گری دی دیر بیدی نخلکو گوری صالح علیہ السلام دا سمرخ کلی خوگی خبری اوکللی او دا مرداران دا خبیسانو تو سوی وی پا مونگ مانی چی دا سپیره حالت را غلی دی دستا سور وجین را غلی دی بعضی بیدین خلق دا سوی کنن که کل یو مشکل راشی بیا نسبت طالبانو تا مجاهدینو تا نیکانو خلقو تے کئی وی دا دا دی پلانو دا وجین پا مونگ مانی دا حالت دا غصر را غلی دی الان کی دا خبر غلط ای دا خبر خطای نو ویل دی اس پیر حالت راغلی دی پا مونگ ماننی بی کاستا پا وجباننی و بی من معکا او پا وجد حق چابنی چستا سر ملگری دی. نو قال ویل صالح علیہ صلات و سلام طائرکم عند اللہ سپیر والی بتا سبانی چی راغلی دی دا اللہ تعالی طرف نراغلی دی اتاکم بیہی اتاکم بیہی اللہ راتلل کڑی دی پا دی بانی اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی تاست دارا استے دی بل انتم قوم تفتنون بلکہ تاسو قوم یہ چی امتحان دربانی کی دلیشی. حاصل دا جواب سشو ستاسو دا بد و اعمال دا وجنا ستاسو دا بیمانی دا وجنا ستاسو دا بد و عقیدو دا وجنا دا نقصانون پا تاسو بندی را گلی دی. ہمیشہ دا پارا دا سکی گی چی دا غلط و دا بد و نسبت دا سپیرواری نسبت خلق نیکانو تکی نو جواب ادا دے چی دا سپیر زامن تاسو یہی دا سپیروالی ستاسو دو وجه نراغلی، ستاسو دا بدو اعمالو دو وجه نراغلی دی، ستاسو دا بدو عقیدو دو وجه نراغلی دی. دا دی آیات نا یو دا خبر معلوم شولا چی بد حالات کل راضی نو دا دا بدو اعمالو دو وجه نراضی، او بل دا دی آیات نا دا خبر معلوم شولا چی کل کل دا باز عملو نو سزا پا دنیا کی ملاوی گی، پا دنیا کی مکر دا بدو اعمالو سزا ملاوی گی. بل انتم بلکی تاسو قوم تبتنون، دا سی قوم یا چی امتحان دربانی کی دلشی. تفسیر مدارک مانا کرده تبتنون تعذبون بجنبکم، بلکی تاسو دا سی قوم یا چی عذاب در کی دلشی تاسو تاسو دو گناہ فوجبانی. تعذبون بجنبکم، تاسو تا عذاب در کی دلشی تاسو دو گناہ فوجبانی. وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. وكان في المدينه او باخر كي تسعه رهط انها كسان يفسدون في الارض چورانا ایک او پدمک کی پمل کی ولا يصلحون او نو اصلاح کو ان کی او اسرائیل کولا يفسدون في الارض اورانے پس بنی کاو. تفسیر سمرقندی لکھی دی یفسدون فی الارض یعملون بالمعاصی، دیر گناہونه کول او د فساد دیر قسمونه دی. اولنی پاغي کی شرک کول دی، یفسدون فی الارض یعنی فساد کا اورانے کاو په ملک کی مشرکان او شرک به خوراو. دویم مفسرین لکھی دی دا صالح علیہ الصلات والسلام د تاویدارین به خلق منه کول دا دویم فساد. او دریم نقصان یفسدون فی الارض د خلقو د عیبونو تفتیش کاو. او سلورم دا رچی په سود باندې به پیسې ورکولې. وکانه فی المدینه او په خار کې تسعۃ رهط انها کسان یفسدون فی الارض چورانه کاو په ملکی ولا یصلحون او اصلاح نه کوله. تفسیر جلالین لکری دی ولا یصلحون بطاعتی او اصلاح نکولا پتاویداری سرا. تفسیر سمرقندیم دغه لکری دی لا یصلحون یعنی لا یطیعون اللہ، دا اللہ تعالی تاویداری نکولا. قالو تقاسمو باللہ لنبیتنه و اہلہ ثم لنقولن لولیه ما شہدنا مہلک اہلہ و انا لصادقون. قالو دیدے کی دا عبارت سرولی کئی پیدا ودر کی. قال بعضهم لبعض، قانون اویل دیو یو بلتا تقاسمو باللہ قسمونو کئی پر اللہ تعالی باننے لنبیتنہو چی خام خادش پی حمل بوکو منگا پدا باننے پر صالح علیہ السلام باننے و اہلہو پکورا نید دا باننے پکورو علا دا باننے ثم لنقولن لولیہی او بیا بخام خواهیو منگا وارس دادتا، ولی نمراد وارس دی، ما شهیدنا محلک اهلی چی نیو حاضر شیو منگا قتل لکورانی دادتا و انا لصادقون او یقینا منگا رشتیا ویون کیو منگا رشتنیو پر قسم کی. دی آیت پانی وزان پویا کئی کدسی پی پویا نشوالی وسا پوائی ناس دارا نو تفسیرون نبیا پا دی بانی نپویا گئی. اغنها بدماشانو دا خبره وکلل یو بل سره قسمو کو قسمونه وکلل پر الله تعالی باندې چې صالح علیه الصلاۃ والسلام باندې به حمله وکړو د شپې به قتل کو. صالح علیه السلام باندې قتل کو، بیا کله چې مونږ په باندې حمله وکړو قتل کو نو رده چې کم متولیانی وارثانی ناغه په مونږ باندې داوا د قتل کئ چې توجه کئ پویږي پیاسان سبق دی. د شپې مونږه حاضرې ګو یو بل ته قسم وکړ چې شپې په د باندې حمله کوو د ده په کورنۍ باندې خدا به تې قتل کو. چې دام کله قتل کو نو دا خو نه بدماشانو د دیو دا یقینو چې دعوه وکړي په مونږ باندې، ځکه ورانکاري هم دغه و. نو کله چې دا په مونږ باندې دعوه وکړي د ده وارث نو البینة علی المدعی، ګواهان خو په مدعی باندې دي. نو مونږ خو کار د شپې کړی دی، دغه سره به ګواهان نه نو مونگ لو بیا قسم راضی. والیمین علی من انکر، مونگ منکر یو مونگ لو قسم راضی. نو مونگ با قسم دسی او کو چی ما شهدنا مهلك اهلی زمونږ دی په الله تعالی باندې قسم دې د کورنۍ قتل ته مونږ نه یو حاضر شوی و ان رسادقون او یقینا مونږ په دې قسم کې رښتونی یو نو دې قسم کې رښتونی دي کنه دي د د کورنۍ قتل لپاره خنو راغلی بلکې د فار د قتل له صالح علی السلام راغلی و داسې طریقې خلق له ورځیخه چې مونږ به حمله وکړو د فار نیتم دار چې صالح علی السلام قتلو چې دا کړه قتل کو نو دغه خو نور کورنۍ مشته کور کې کور ولمشته نور بچی او دا به همي چې کله سوال په مونږ باندې خلق دا وو کې د وارثان نو مونږ د ددن به غواهان طلب کیږي غواهان خود سرشته دي نو کدا کار مونږ د شپې کړه دي نو مونږ له قسم راځي شي نو مونږ به قسم د سیو کو چې مونږ دی په الله تعالی باندې قسم وي مونږ د کورنۍ د مرګ لپاره نه یو حاضر شوی او مونږ په دې قسم کې بالکل رښتونی یو نو ردر کورنۍ د قتل لپاره خنو حاضر شوی بلکې د قتل د صالح علی السلام لپاره دی حاضر شوی به مونږ به دې خبر کې به رښتونی یو دا خبره وکړه بیخی دا سیول کر پاکستان وکیلان اور پاکستان ججان چې څنګه محکمو کې وسنګ په سلی کې بیخی دا غسیده د دو خلکو لنجر غلی پاکستان کې په عظمه ک باندې لنجر چې راغلی وتلی دا قشرو ته چې ورغلی عدالتونه چې وتوي یا مونږ چې د عدالتونه وای نو دا د دیو په غاستلا باندې غګیو دیو وتوي نور دا عدالتونه نه دي بلکې کوپری محکمی دي دا نو کله چې هلته کې ورغلی دي نو هغه سړی ورته ویل دي د خپل وکیل ته ویل دي چې یقیني د ازمکه زمانه ده خو کیس ما له وګټار څنګه شي دي ما سره ګواهان نشته رې دوست قسم کوم خو قسم کوم نو بیا غر کېږم څه طریقه به کوم هغه ته مړه دا خو اسانه طریقه ده دا خو به ته داسې طریقې در وښیم چې شیطان له هم نومره طریقې نه وردي داسې طریقه به ته در وښیم وایي داسې به وکړو چې وایي ته بوټان به په پښو کې او ستا چې کومه خپل ازمکه په دې بوټانو کې بلاندې خاوره واچې او په هغې باندې به قدمونه کېدي او بیا به لاړ شو هغه ځمکې ته او هلته کې به ته دا قسم وکړې زما دې په الله قسم زه په خپله خاوره ولاړ یم ته به دا خبره ورته وکړې نو په بوټانو کې خو ستا خپله خاوره اچولې ده که نو ته ولاړ په هغې باندې نو قسم به دې داسې وشي نو ته په خپل قسم کې هم رښتونی شولې او کار به دې وموشي ځمکه هم د خلکو نه وګټې داسې شیطانانی ښه اسې ابلیس توس دا طریقې معلوم دي تاسو وای په ایمان باندې کدا ته معلوم نو دی هم دا منطق وکخا وي خپل من کې دا مشوره ده چې کلم را دغه کې را طلب کې نو داغه سره گواهان نشته مونږ ته قسم راځي کیږي نو قسم کې مونږ وایو چې رد د کورنۍ قتل ته مونږ نه یو حاضر شوی او مونږ به خپل قسم کې سوی رښتونی دا خبره دی او مختلفه بیخي دا قصه یو دا دوه موضوعات یو بل تنیز دین دي قالوا نذویل یوبل تا تقاسموا بالله قسم او کای په الله تعالی باندې لنبیتنه چې خامخا د شپې به حمله وکوم په د باندې یعنی د در قتل لپاره د شپې ورزوم او اهله او په کور د باندې ثم لنقولن لولیه بیا به خامخا او یبنګا وارث د تا ما شهیدنا مهلک اهله چې نه یو حاضر شوی مونږه قتل لکور نه د تا و انا لصادقون او یقینا مونږه رښتیا وایونکیو مونږ رښتونی پر خپل قسم کې دروغ مونږ نه وای د دې زمانی ډېر هلګر مليانم دا سې کوي و ما کرو او چلونه جوړ کړل دیو مکرن چلونه و مکرنا مکرن او تدبیر کو مونږه د بچاو د صالح علی السلام هم لا شعورون او دیونه پویدل څنګه تدبیر جوړ کړل شو مفسرینو دوه واقعات ذکر کړی دي مختصر د تاغه ویم دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی چې کله دیو دا مشوره وکړه چې د شپې به مونږ ورزو الله رب العالمین ملائک راولېګل په دغه شپه باندې پم تلعت بهم دار صالح د صالح علیه الصلاۃ والسلام کور ډک شو د ملائکونه الله تعالی په امر باندې راغله فاتت تسعتو دار صالح شاهرین سیوفهم دا غنه کسان را روانو د صالح علیه السلام کور ته راورسیدل فقتلتهم الملائکه رزخن بالحجارتی نو د الله تعالی ملائکه کانی راواغستل او د دیو د سرونه په وچه قول په يرون الحجارته ولا يرون من يرميها نو کانی خوریدل خو لیکن د کانو وشتون کې نه لیدل چې دا کانی ولی سوک نو دغه شکار چې دا وشو دا سیده طالبان ته خلق څه وی دا چې کم خلق پویږي وې دا پیریانو سر دښمنی ده یی نه بینه او درز دل درکې نو دا الله تعالی ملائک الله تعالی را لګلیو کله چې دا نه کسان د صالح علی السلام د قتل لپاره راغلل الله تعالی د مخکینه ملائک را لګلیو د صالح علی السلام کور ته کانی راوغسل د دیو سرونه په اوچ قول نو پیرون الحجاره ولا يرون من يرميها ویشتون کې نه لیدل او هغه کان یلیدل چې زمون سرونه پیلګي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه واقع ذکر کړی و مکرنا مکرن او تدبیر او کومنګا تدبیر وهم لا شعورون او دیونه پویدل دویم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د صالح علیه الصلاۃ والسلام د کور نه بهر صحرا طرف ته یو غار او فقې کې ویل الله تعالی عبادت کاو نو دیو مشوره د سی اوکلله چې مونږه د صالح علیه الصلاۃ والسلام چې کله عبادت د فار راضی د شپې راوزی نو مونږ به داسې وکړو چې دې غار ته مخ کې لاړ شو دې کې به کمین ونیسو او کله چې صالح علیه الصلاۃ والسلام غار ته راننه وته بس غار ته چرانیز دی شو مونږ به پیدا نه کسان حمله وکړو بس دغه کار به خلاص کو زمونږ کار به مشي دغه کار به مشي وس دې طریقې به به خلاص کو څوک برانه خبرم نشي ځکه چې د کور نه لري زیاده دیو مخ کې لاړل پر غار کې چې کله کیناستل الله رب العالمین اغه غټه تیګه غټ غټ چې کوم هغه په الله تعالی راکینه خلک ګرځیدل وې سړی زمونږ ورک شي سړی نشته دی خلک چې پښتو کې وای ویم د کپن خلاصوم د پن خلاص د کپن د پن ندوانه خلک هم خلاص شو الله رب العالمین د خپل نیکانو بچاو په دې طریقې باندې کوي و مکرنا مکرنا او تدبیر او کومه تدبیر او هم لا شعورون او دیونه فویدل پنځور کیف کان عاقبت مکریم پس او ګورا چې سرنګ شو انجام د چلول دیو د دیو د منسوبو او د دیو د تدبیرونو اغه انجام څنګه شو ان ادم مرناهم یقینا هلاک کل مونږ دیو لرا او تفسیر جلالین بل یو خبر ذکر کړی دی بل خبرې ته اشاره کړی دی وای الله تعالی جبرئیل علیه السلام را ولېګا او هغه په صیحه او کله چغه په وهله واستباشله اغه دسی وای ان دمرناهم بصیحه جبرئیل یقینا هلاک المنګ دی ولرا په چغه د جبرئیل علیه السلام سره او قومهم قوم دغه اجمعین ټول ټول الله تعالی تواکل فتلک بیوتهم نو دغه دی کور نه دی خاویتن بما ظلمو خاویتن را پریوتی بما ظلمو په سبب د ظلم د دیو باندې په سبب د ظلم د دیو باندې خاویتن دو معنی مفسرین دا ذکر کړی التیسیر په تفسیر دوه معنی ذکر کړی یو معنی کړی دا خالیتن خاویتن په معنی د خالیتن سره دی خالیو بس دا کورنی خالیو الله تعالی خلق تباہ و برباد کړل دویم معنی ذکر کړی دا ساقطتن خاویتن معنی را پریوتی را غورځیدلیو بما ظلمو په سبب د ظلم د دیو باندې ان فی ذلک یقینا فدی کی لایت خامخ عبرت دی لقوم یعلمون نو فردا قوم چا پویگی چا کی چ پوی عقلی مردین عبرت غستلش وان جین الذین آمنو او بشکل منگا کسان چی ایمان را وڑے وکانو یتقون او دیو تقوا کولا دیو فریضگاری کولا زان بچکاو د شرک نہ تفسیر جلالین دقلی کلی یو معنی وکانو یتقون او دیو فریضگاری کولا یا ځان بچکاو د شرک نه بس اوله پرهیزګاری داره چې مؤمن مسلمان ځان د شرک نه بچکی یتقون الشرک تفسیر جلالین دغه لیکلی نو الله رب العالمین دیو بچکل او دا آیات دلیل له پرې خبره باندې چې د بچاو د فاره د الله تعالی د عذابونو د بچاو د فاره سبب سره صحیح ایمان او تقوا پرهیزګاری د شرک نه ځان بچکول دا سبب دی رپاره د بچاو الله تعالی دیو بچکل ولوتن اذ قال لقومه دیدک په عبارت کی تقدیر دی اذکر لوتن او یاد ک لوت علیہ الصلوۃ والسلام کله چ ویل قوم فلتا دا غسلونه مواقع ده خبر باندې به پوی گئی او خبر به میر کړی هم نه پرونته استماویل چې د سورۃ النمل دو داوی دی اول داو ده العالم بكل شيء هو الله پاغي باندې تفریق کی دو واقعاتو یو واقعا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه په غیب باندې نه پویده په نور باندې ګمان د نار وکه مخکې د غیب وضاحت بین شوی دی او دوی مواقع د سلیمان علیه السلام چې سفر باندې ته د هدهد مرغې پته وته نه وه دغسې د بلقیس د بادشاهۍ علم وته نه و نو دا تفریح وه د دې دوو واقعاتو په اوله دعوه باندې بیا دویمه دعوه د سورت وه چې د الله تعالی نیکان بندگان صالحین انبیاء علیه السلام په بچاو کې الله تعالی ته محتاج دي سلامتی کې دا غیر پر دو واقعات بیان دل، یو واقعہ د صالح علیہ الصلوۃ والسلام او دویم واقعہ د لوط علیہ الصلوۃ والسلام. نو چې کله په خپل ځان نشي بچ کولای، بلکې الله تعالی ته محتاج دی، نو بل چاته بس بچاو ورکی. اولو تنویات کلو تلی صلات و سلام کلچ ویل قوم فلدات اتاتون الفاحشتا آیتا سرات للکوی بدکاری توانتم تب سرون او حال داری جتاس پویی گئی عقل لبکشت دی پویی گئی تاسو. یو مانو پسرین کرده و انتم تب سرون و انتم تب سرون تاس پویی گئی چی دا پحش دی و دا گناه دا تاس پدی گناه بانی پویی گئی پحش کاری دا پدی بانی خب پویی گئی. دے مانا ذکر کری دا تفسیر جلالین وانتم تبصرون تاسو دغا بدکاری کوئی وانتم تبصرون یبصرو بعضکم بعضا تاسو دا سی بے حیا خلق کی چی دا پلیت کار کوئی او دا عمل دا یوبل پا مخ کی کوئی یوبل این ایهما پلار ولو کسو کی بدکاری کوئی یوبل تا گور ایهما و بیاد علکانو سر بدکاری کوئی یبصرو بعضکم بعضا دا دوی مانا ذکر کری دا تفسیر جلالین. و ساغا پاحشه کم دا اینکم لتاتون الرجال یقینا تاسو راتلل کوئی ناریناو تا شهوتن پخواهش سرا من دون النسائی چه ورتیر دون کی دا زناناونا بلانتم بلکه تاسو قوم تجهلون قوم یه چه دا جهل کار کون کی جهل کار کوئی. یا دوی مانا ذکر کری دا تفسیر جلالین بلانتم قوم تجهلون تاسو قوم یه تجهلون چه تاسو جاهل یا عاقبت فعلکم د دې خپل د دې بد کار د انجام نه تاسو جاهل یا تاسو تر هغه نه دی معلوم چې الله رب العالمین بس تاسو سره به دې کار باندې سکی کومه سزا برته الله تعالی درکې هغه سزا خو معلومه ده کنه. قران کریم کې ذکر شوی دا وسم را روانه ده نور دین کې تاسو ویلې دي تاسو جاهلان یا عاقبت فعلکم د دې خپل د دې بد کار د انجام نه تاسو جاهل یا نه پوهې چې الله تعالی به باندې کانی را ورایي عاقبت فعلکم. تفسیر جلالین دغه لیکری دا بهترین معنا ده دې ځکه دا ډیره مناسبه ده. فما کان جواب قومه نو جواب قوم دا الا ان قالوا مگر ویل دغی اخرجوا آل لوط من قريتكم او باسی قرانی د لوط من قريتكم د کلی خپلینا د خپل علاقینا تستماویل او چوی اخرجوا وی باسی دا د وسانو بی غیرتو د سینو چ مونږه باسو زکه چی په حشکاری بدکاری بیا خصوصاً د الکانو سره بدکاری کول دا دغه انسان بیا سخت د وسی بی غیرت ای دړي ریت انهم اناس یتطهرون یقینا دیو خلق دی چې پاک داوی د پاکوالی کوي یتطهرون یدعون الطهارتا دیو داوی د طهارت او د پاکوالی کوي نو دا چې سی پاک خلق دی خو بس زمونږ د زینه دي ذکر مونږ سره بیا سکے چې مونږ دا و چې تاسو سره پریت خلق یې چې دیو ځان ته پاکان وای نو بیا یې زموږ د ریخوانه ذکر مونږ سره ولی وسیږي یو ځای مونږ سره ولی یو ځای پاتې کیږي. فان جینا هنه بچ که مونږه لوط علیه صلوات و سلام و اهله کورنۍ دغه الا امراته مګر ښځه د هغې قدرناها من الغابرین مقرر کړی و مونږ هغې لره من الغابرین د پاتې کیدونکو نه په عذاب کې. تاسو ته ما ویلي وو چې د لوط علیه صلوات و سلام ښځې کې دوه غلط کارونه یو دا چې شرک یې کوه مشرک وه دویم دار چې د لوط علیه صلوات و سلام میلمانه براغلل نو دی په هغه باندې جاسوسی کوله ځکه په لوط علیه السلام باندې دا پابندی لګولې و چې تب ځان سره میلمانه نه راولي نو کله چې میلمانه راغلل نو دی خزی دا کار وکاو چې قوم ته خبر ورکاو جاسوسی به کوله چې میلمانه بیا راغلي و امطرنا علیهم مطرا او راور او مونږ په دی باندې باران ناشنا ناشنا باران مطرن نکیره ده او نکیره دلالت کوي په نکارت باندې هغه ناشنا بارانو. نور دین کې قران کریم کې راغی تفصیل ویل شوی هغه ناشنا باران د سو یینې د کانو فصامتر المنذرین نو ناکار او باران د یور اور کلی شو هغه خلق چې هغه تیار اور کلی شوی و نو دا غي باران هم ډیر زیات ناکارو. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو د عذابونو د بدو اعمارو نه بچو ساتي او څومره ګناهونه ای الله رب العالمین دی دغه معاشری دغه بدکاریانو نه دغه ګناهونه نه ټول مؤمنان مسلمانان دي چې الله تعالی بچي.